vardagliga och gråa tyn bakom oss. Bort från staden, dess avgaser, horder av folk. För att slutligen hamna på något sparsmakat resmål. Där är de med snor, samma societet befinner sig. Sociala mångfalden och fröjdas åt att finnas till. Där trots allt detta, allt går ut på. Vem behöver glädjas åt sig själv när vi kan skratta åt andra? Vem behöver ha ett syfte när det är urvattnat och saknar en mening? Vem behöver säga att jag mår bra när ändå ytan är det viktiga? Jo, vi har det ju så bra här bak i bilen. Vi ska alla skratta och dansa ut i den ljumma sommarnatten. Sista chansen kan vara nu. Vem kan förlita sig på morgondagen när vi har nuet?